Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Tech-selskaberne er de nye stater og former fremtiden med deres visioner, løsninger og produkter. Det er en tese, som vi skal afprøve de næste 55 minutter i dagens Millionærklub, og det gør jeg sammen med to mennesker, som til daglig lever af at kigge langt ud i fremtiden og rådgive virksomhedsledere og offentlige institutioner om, hvad der er, der ligger og venter derude. Det er Jens Ulrik Hansen og Anja Hoffmann. Godmorgen og velkommen til begge to. Jo, tak. Anja Hoffmann, du rådgiver som sagt både virksomheder og offentlige institutioner omkring teknologiske megatrends. Lige her indledningsvis, megatrends, hvad er det for nogen? Jamen altså overordnet kan man jo synes, at delt op. Megatrends, det er jo selvfølgelig lige nu noget, som både virksomheder og institutioner skal kigge på. Det kunne være sådan noget som cirkulær økonomi, smart cities, globalisering, digitalisering ikke mindst. Og under det, der ligger jo selvfølgelig nogle store teknologier, som ligesom driver hele den her udvikling. Og det er sådan noget som Internet of Things, big data, kunstig intelligens, og hvad hedder det? Blockchain, ikke mindst. Og det, der synes, der er vigtigt, det er, at mange gange bliver spurgt, hvilken teknologi er vigtigst lige nu. Og det, jeg synes, man skal se på, det er, at det er kombinationen af teknologier, der skaber innovationskraften. Så som individuel industri, nu siger du blockchain, der er den interessant lige nu for særligt finanssektoren. Der, hvor den begynder at rykke, også er interessant, det er eksempelvis transportindustrien. Men der har den lidt længere udsigter. Så jeg tror, det er vigtigt, at man forstår den industri, man er en del af, der man ligesom kigger på, hvad er det, som er interessant for os? Og hvordan skal vi sammensætte nogle af de her teknologier? Jens Ulrik Hansen, sidst vi kiggede hinanden i øjnene, det var i Schweiz. Jeg var nede og besøgte dig for 6 måneder siden, hvor vi havde sådan en, ikke en lille snak, det var faktisk en større samtale, der udmyndede sig i en times podcast, men egentlig så var vi sammen i 7 timer. Det, du gør ud over rådgiv virksomheden, det er, at du også er det, der hedder futurist, og du beskæftiger ud over sådan, primært med virksomhederne og selskaberne, så kigger du også lidt på samfundsstrukturerne. Hvis vi skal flytte de her megatrends fra selskaberne og over på samfundet, hvad er det så, at de her teknologier gør ved samfundet lige nu? Jamen, de flytter jo rent faktisk bogstaveligt talt grænser, og måske endda ophæver grænser. Så vi ser jo noget ganske konkret i sådan ligesom, hvad skal man sige, det europæiske landskab, hvor der begynder at være en styrket ønske om, at regioner bryder løs og sådan noget. Der er en kobling over til nogle af de der megatrends, fordi de megatrends, som der er, de udspiller sig også i, at der opstår digitale platforme, der opstår nye økosystemer. Og den, hvad skal man sige, styrke, hvor i at de der økosystemer, de optræder. Og et økosystem er for eksempel Apples App Store, eller det er iOS, eller det er AWS fra Amazons Web Services. Det er nogle økosystemer, som jo bliver enormt stærke. Det, som vi ser, det er, at styrken går lidt fra, at nu har vi Trump, der lige pludselig laver en toldmur, og det er sådan det er meget sådan in the face of everything. Men vi begynder at få nogle usynlige grænser, som er langt, langt, langt svære at regulere og styre, og det er måske selv for de virksomheder, som skaber dem, har de svært ved egentlig at forstå de mekanismer, som de skaber. Vi håber at fremme forståelsen her de næste 55 minutter. Grunden til, at vi tager det op her i Millionærklubben, er jo selvfølgelig, at det er også her, at pengestrømmene løber hen i øjeblikket. Og når jeg siger pengestrøm, så siger jeg helt automatisk, Claus Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Vi skal jo egentlig også have gang i markedet, og nu har Jens Ulrik jo lige Hansen været inde på det her med, vi har Trump på banen med en straftold, der træder i kraft om 15 dage inden for stål og aluminium. Han har jo også allerede ved at sige, at Mexico og Canada kan gå fri, så man kan sige, at han peger direkte mod Kina. Men det virker som om, I er forholdsvis kolde et vist sted, ja, investorer over for det her. Ja, vi så sådan et billede af ham, hvor han sidder og skriver under, så har han en stålarbejder stående bagved sig, som er blevet indhentet som en anden indianer og på andre. Og der skal jo være valg i Pennsylvania her den 13. Det er på tirsdag. Skal de have et suppleringsvalg over, fordi der er en senator, der har forgrebet sig på en dame og trukket sig tilbage i oktober måned, så nu skal der genvælges en ny, eller vælges en ny. Og det er jo nok lidt derfor, at det her skal på bordet lige inden, så man kan vinde det der mandat. Der er jo ikke så meget spil her i senatet. Men, vi smækker en handelskrig på bordet, så vi kan få det her mandat i Pennsylvania. Ja, det er jo sådan noget. Men du også at sige, men altså, kære venner, så kommer de straks i EU. Det er nogen, der spørger selv, er folk tosset i hovedet? Så straks, når han laver det derovre, så kommer EU og siger, jamen så vil vi overveje modtrækning, men vi har jo ikke nogen basisindustrier som kan, det er jo ikke, man taler om tysk stål, ja, det må, hvad kan det være, 300.000 tons, de producerer 18 millioner tons stål i Tyskland om året. Altså, det er jo ikke Krupp i gamle dage og alt det der. Det er som om, man sidder og siger, nu gør vi noget, så, jamen, så må vi herovre på den anden side, vi er gode venner, vi er NATO og alt muligt, det er dem, der passer på os med atomparaply, så må vi også gøre noget mod dem. Altså, det er sådan noget, det virker som om, det er sådan nogle ritualer. Jamen, jeg gør noget, jamen, så ved jeg, så gør de syv andre det også noget, og så kan vi bagefter gå i par uger, så er det derfor, at det marked er forholdsvis ligeglad? Ja, vi kan jo ikke tage det alvorligt. Det kan vi ikke. Og så vil du sidde og sige, hvad, det værste, vi har i Danmark, eller det farligste, vi har, det er jo AP Møller. Fordi hvis det er begyndelsen på, at man, jamen, så tager vi den ene vare, så tager vi den næste vare, så er det jo klart, at når en tredjedel af alle containere, der er fulde, går ud af Kina, så får han jo nok lidt mindre at rum på, hvis det der går løs. Og det er jo det, man kan frygte, men det er nok bare et fatamorgana i blå lys, et politisk... Det er jo det der, nogen kalder for symbolpolitik, ikke? At man viser... Man svinger flaget, og man skal altid passe på, at man svinger flaget, at man ikke mister jordforbindelsen, men det er jo det, de gør der på børsmarkedet, der sidder og siger, ja, vi tror ikke rigtig på det. Det er ikke begyndelsen på, at syv andre, eller ti, eller et eller andet handelskrig, at journalisterne er jo også op med ordene med det samme. Handelskrig. Altså, Svendsen, ja, det er vi, og det er vi jo blandt andet, fordi, at nu kan man sige, på World Economic Forum i Davos, der var handelskrig det ord, der blev smækket over disken de fleste gange inden for den internationale scene, hvor at, politikerne stod og råbte op, men også de store virksomhedsledere, for eksempel Alibaba, som jo er for Kina. Så det er ikke et ord, vi plukker ud af det blå? Jo, det er det jo lidt, fordi det er jo et spørgsmål om, hvor meget man tager det der alvorligt, ikke? Og så kan man så sige, på en eller anden måde kræver politikere at blive taget alvorligt, ikke? Og det gør man så, men jeg tror ikke, at det bliver så slemt. Jo, her er det også pengene, det taler, så handelskrigen er begravet indtil videre. Det kan i hvert fald se, når jeg kigger op på markedet. Ja, det er ikke, jeg tror ikke, det bliver det, der kommer til at ødelægge os. Men altså, det er jo støj, og det er noget rod, og... Men altså. Det er et irritationsmoment. Ja. Noget, som fik ruske lidt op i går, men også fik sådan lidt positiv stemning ind, det var jo, at hvis vi lige skal blive ved Trump, så er det, at han gerne vil mødes med Nordkorea og tale om deres missilprogram her engang i maj. Det tolker I som en positiv ting på markedet, Lars Svendsen, hvis du ikke var opmærksom på det? Jo, men det er jo, altså, vi er jo ikke nogen regne med, at det bliver en stor omfang, så han tør ikke røre ved ham, for han kan jo have giftgas i hænderne, ligesom hende, der mødte broren nede i Malaysia. Så ved jeg det, de kommer nok til at sidde med en vis afstand. Men det er da fint nok, de vil tale med hinanden. Det er jo altid godt, når folk tager med hinanden. Men, det er jo altid godt starten. Men altså, det er jo heller ikke noget, der... Så lad os blive ved retorikken, og så lad os køre hjem til Europa. ECB, de kom jo med... jeg fornemmer det. ECB havde jo en udmelding i går, hvor de først... der kom en udmelding, og der bed investorerne fast i, at der ikke stod noget om, at de fortsat ville være der, og blev ved med at pumpe penge ud, hvis der sker noget. Så gik Mario Draghi på scenen og sagde, det vil vi selvfølgelig. Det her, det var bare sådan en lille retoriske ting, og så var I glade igen på markedet, Lav. Ja, det var meget bredt beskrevet. Måske, altså han sagde jo reelt set, at der var mere, som jeg forstod det, mere økonomisk vækst, eller højere vækst. Og det var positivt, men det gør jo så også, at så sidder man og siger, jamen, så kan vi ikke holde de her uhørt lave renter i lang tid. Og vi har jo altså, der er jo øjeblikket 2,25% forskel på en amerikansk statsobligation og en europæisk. Det er jo, og ofte har de jo ligget helt tæt på hinanden, sådan et eller andet 30 bips i forskel, som man kalder det for. Så det gør jo, at der er... Europa er jo bagefter i forhold til USA, og det er vel ligesom det, vi må indstille os på, at vi begynder at spille stemmer, men han siger stille og roligt, vi udsætter ikke for noget chok, eller vær rolig, ikke? Rolig. Køb og renlighed af det der. Ja, det er jo sådan en... Så det var... Men vi ved det jo godt alle sammen, at det... Altså, når samfundsøkonomien begynder at blive mere normalt, så kan man jo ikke blive med at have unormalt renter, vel? Nej. Den makroøkonomiske front har vi nogenlunde på plads denne fredag. Der er så Trump, der stadigvæk rusker rundt med markedet. I dag der får vi også en jobrapport. Den lander 14.30, altså hvor mange nye job, der er skabt i februar i USA. Og det er en af de helt store nøgletal, som der bliver lagt mærke til. Men forventningen er, at der er skabt flere job, altså og mindre arbejdsløshed. Og så bliver der holdt øje med lønniveauet. Lars Svendsen, vi kan stadigvæk holde øje med et par regnskaber herhjemme. Ja, vi har haft det jo, eller vi har et kan man sige, ret stort i dag, det hedder Skov & Company. Det er jo et lille konglomerat, der har 7-8 forskellige virksomheder, der laver alle mulige mærkelige ting på kryds og tværs. Og de kom pænt ud igennem det, og der er dygtige ledelser, og de har greb om dem, der er blandt andet Biomar, der laver fiskefoder. Ja. Og de laver lige sådan noget, man putter ind i bagagerum på bil, og sådan noget nålefilt, det man får elektrisk stød af. Ja. Der lyddæmper, ikke? Det, der giver højt hår. De laver noget til blære, membraner til blære, så hvis du har menstruation, så det ikke løber ud og sådan noget. De laver alle mulige mærke ting, men det er jo sådan noget, I normalt ikke kan lide, jeg er investorer, det der med, at tingene er blandet lidt for meget sammen. Det er rigtigt. Det er jo også derfor, der ikke findes nogen selskaber tilbage i den art mere, andet end nogle store svenske konglomerater, der er alt muligt, men de er jo ikke sådan rigtige koncern, de kører hver for sig, ikke? Men Wallenbergs virksomhed bliver jo drevet hver for sig. Atlas Copco blander sig jo ikke i sammen med Ericsson eller sådan noget. Men det er rigtigt, og der er en af de få, der er tilbage i den der art. Men de klarer sig faktisk godt, og de er dygtige til det og investerer i nye ting. De købte jo en sidste år, der hedder Brickborg Automotive, tror jeg, den hedder. Det kan du godt blive med. Der laver renoverer sådan nogle bildele. Det jeg ved godt, hvad der bildele er, på at kigge sådan på mig. Nå, men det var et okay regnskab. Ja, er det Skov, du har i porteføljen? Nej, det er Lars Persson. Ja. Ja. Så, og vi er begge to, kan jeg sige til, inden vi begynder på fremtiden, lige over eller rundt 250.000. Så det er jo, vi har efter 2 måneder lykkedes os at lave en uvænding, så vi er tilbage. Det er sådan, at vi her i Millionærklubben har nogle porteføljer. Den 1. januar, der startede Lav Svendsen og Lars Persson med 250.000 kroner. Tom Hårgaard er også med på den galej med sin egen penge. Så har vi Philip Gunst. Han har så fået 150 kroner stillet til rådighed, som han primært investerer i udlandske aktier, mens du, Lav Svendsen og Lars Persson sover sig rundt i det nordiske, og måske lige nogle afstikker til Tyskland også. Og Tom Hårgaard er jo sådan den spekulative del af Millionærklubben. Han er daytrader og lever på minutten. Inden på Radio 24/7's hjemmeside, der kan I finde Millionærklubbens portefølje og se, hvad der ligger af godt og aktie, godt og i de poser. Og som jeg kan høre dig, Lars Svendsen, så er du efter 2 måneder nu på 250. Ja, men vi er ikke kommet. Jeg har været op med 6% og ned med 6%, og nu er vi i 0. Så vi har prøvet at gå til begge sider. Det er fredag. Normalt så har vi jo telefonerne åbne denne fredag. Dem tillader vi os at lukke i dag, i og med at jeg har 2 store kapaciteter med i studiet. Vi skal tale lidt om fremtiden, men vores mail er selvfølgelig altid åben for dig. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, så skriver du ind til os, og det gør du på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Og jeg har Jens Ulrik Hansen og Anja Hoffmann med mig i studiet. 2 personer, som lever af og kigger langt ud i fremtiden. Jens, nu i vores indledningsvise snak her med Lav Svendsen, så fik Lav jo slynget ud, ikke som sædvanligt, at de her politikere, dem kan vi sgu ikke tage alvorligt. Er det der, vi er? Hvem er det, vi skal tage alvorligt? Politikere er egentlig gode nok, rent faktisk. De arbejder bare i en, infrastruktur og en arkitektur, som overhovedet ikke er nutidig. Og derfor, så næsten uanset hvad de stiller op og gør, selv når de laver globale toldmure, så har det ingen effekt. Så stakkels politikere, fordi de er egentlig gode mennesker, men de har nogle ekstremt svære arbejdsvilkår. Og der tror jeg, at vi skal begynde at kigge på, at vi skal have flyttet den måde, hvorpå at de institutioner, som politikerne jo betjener sig af med ministerier og styrelser og alt muligt andet, at dem skal vi have omkonfigureret til den tid, vi rent faktisk lever i. Noget af det, jeg kigger meget på, det er den frekvens, som man kan agere med. Og den politiske frekvens er bare alt for lav til den hastighed, hvor med ting forandrer sig i dag. Og det er en af de ting, som så slår igennem ved, at politikerne bliver ramt af, at de kan gøre næsten hvad som helst, og det nytter ikke noget. Er vi der, hvor at, Lars Svendsen ofte påpeger, at det hele brænder sammen om ørerne for os, vi skal bygge en helt ny samfundsstruktur op, ikke bare i Danmark, men globalt? Jeg tror ikke, det brænder sammen, men jeg tror, at vi kan være proaktive, og så kan vi tage et skridt tilbage. Du behøver ikke at være så diplomatisk, Jens. Nej, så kan vi i virkeligheden tage et skridt tilbage og så kigge på, hvad er det egentlig, der er brug for at vi kan være med i den virvare af teknologier og den eksponentielle udvikling, og som Anja sagde tidligere, samspillet mellem alle de her teknologier, at vi rent faktisk kan styre det. Og vi ser jo, at der er et magtskifte over til dem, der lever i en højere frekvens, og det er så virksomhederne. Og de kan reagere fra minut til minut, rent faktisk. Det er de vant til. Så noget af det, som man kigger på, det er jo også inden for entrepreneurship, at mindre enheder gør, at du kan agere decentralt, og du kan agere i forhold til det, som du ser umiddelbart enten i markedet eller over for kunderne eller et eller andet, uden at du skal igennem 7 hierarkier og sådan noget. Mm. Og den decentralisering, den taler vi jo rigtig meget om på virksomhedsniveau, med holocracy og alt muligt andet. Og den tror jeg også, vi slår igennem på samfundsniveau, hvor vi begynder at se en meget, meget stærkere effekt, så om det så brænder sig sammen, eller om det er lidt mere planlagt, og man giver luft til det. Og det synes jeg vil være nogle fantastisk spændende dialoger, som vi får her over de næste par år. Og så vi måske allerede er lidt på bagkant af. Ja. Ja, det er radio, du skal ikke nikke. I kan ikke høre, jeg nikker. Lad os blive ved virksomhederne, fordi nu sagde vi, både du og Anja, I er jo, det er jo derude, I er, og ved, hvad der foregår. Jens, du rådgiver de helt store virksomheder, IKEA, Microsoft, du har også nogle offentlige institutioner ind over det, men når du er ude hos virksomhederne, nu startede med frisk og frimodigt at sige, at virksomhederne er de nye stater, det er dem, der har visionerne. Når du er ude hos virksomhederne, er det så der, du ser, er det der, visionerne ligger? De har jo selvfølgelig, altså, de skal jo tilfredsstille deres aktionærer og lignende, så de har et pres på at finde ud af at navigere i det her univers, og så kigger de jo på, hvad er det for nogle åbninger, der kommer? Hvad er det for nogle muligheder, der kommer i spil? Og dem spiller de jo så på. Så nu her, blandt andet med, vi taler om nogle af de her teknologier. En af dem er jo selvfølgelig kunstig intelligens og blockchain og sådan noget. Og der griber de bare de der teknologier meget mere direkte, og kan begynde at agere i dem og blive hjulpet af dem. Så det at kunne handle i forhold til den samtid, vi rent faktisk allerede er i, fordi at fremtiden er her allerede. Den er bare uligeligt fordelt. Og der er altså flere, der skal begynde at gå ind i de rum, hvor fremtiden er, og begynde at sige, hvordan kan vi være med? Mm. Anja Hoffmann, når du er ude hos virksomheden, nu siger Jens, at fremtiden er her. Og når vi taler om de store teknologivirksomheder, blandt andet Amazon, så har de jo den her day one hver dag, når man møder på arbejde. Altså, så starter vi næsten forfra. De danske virksomheder, nu er det jo de små og mellemstore. Hvor er de i det her spil? Jamen, altså man kan sige, at for det første så er jeg meget optaget af, hvis vi bare ser på Danmark, hvordan vi får højnet innovationen i blandt andet de små og særligt måske mellemstore virksomheder. Fordi det er trods alt størstedelen af dansk erhvervsliv. Og der er ingen tvivl om, at de er fortsat udfordret af at tabe ind i nogle af de her teknologier. Det jeg så dog vil sige, at Lav, nu sagde du, at Europa er bagefter. Der vil jeg være lidt firkantet i forhold til Danmark at sige, der er vi også lidt bagefter. Altså, vi har meget med at læne os lidt tilbage og hylde os af, at vi er top 10 på eksempelvis Global Innovation Index. Men hvis man kigger sådan lidt nærmere på det, så er det altså, vi bliver trukket op af vores forskning, og ikke så meget med, hvordan vi eksekverer i virksomhederne. Mm. Og hvis jeg skal være flink og godt humør her på en fredag, så vil jeg sige, at potentialerne er der, og vi skal blive bedre, men vi skal blive bedre til at gribe og tabe ind i de her. Hvad så, hvis du skal være ond i sulet på sådan en fredag? Jamen så, altså, tålmodighed er ikke en af mine styrker, og der vil jeg sige, at det går simpelthen for langsomt. Der er nogle magthierarkier, som jo egentlig ikke har rykket sig særlig meget, og det er egentlig lidt som Jens var inde på. Altså ledelsestrukturer? Ja, ledelsestrukturer. Mm. Så der er jo, altså, jeg plejer at sige, at topchefer er også flokdyr, og det gavner ikke innovationen. Vi har en bestyrelsessammensætning i Danmark, som er relativt traditionel, og der kunne jeg godt tænke mig, at man havde noget mere mod. Jeg oplever også, at vi hører flere og flere topchefer sige det rigtige, men når jeg så er ude og både tale en til en med nogle topchefer, så er det ikke altid den samme historie, som man får, når man er public. Og ikke mindst det, der jeg synes, der er det store udfordring for dansk erhvervsliv, det er, at der er et gap imellem det, topcheferne siger, og det, mellemledelsen oplever. Mm. Det vil sige, at der er altså nogle traditionelle KPI'er, som virkelig ikke er gavnligt for, at der er plads til at eksperimentere i forhold til nogle af de her eksempelvis nye teknologier, nye samarbejdsformer, som er helt afgørende for, at vi får løftet vores virksomhed og skabt vækst på nye måder. Det må jeg også spørge om, fordi det der, også et spørgsmål, det der med forandringstempoet i verden, vi er omkring, og vi kan jo altid se det som IT og sådan noget, men vi lever jo af at få køre i en bil og få almindelig mad og så videre, fra Arla Foods og sådan noget, men altså er der ligesom et problem med, at fordi der er to verdener til at hænge sammen, og er der så for meget konsensustankegang, at man mener, at jamen, hvis når de andre ikke gør det, så vil vi heller ikke gøre det. Og sådan. Altså, det er det, jeg synes, jeg hører, du siger, når man siger, hvis topledelsen reelt set sidder og kigger på, hvad gør konkurrenten, og hvis de ikke gør det, så gør vi det heller ikke. Så føler verden sig jo ikke. Sådan kan du godt sige det. Altså, jeg tror også lidt, at vi er ikke sultne nok. Altså, Nej. Det går jo okay. Altså, det er jo ikke sådan, at vi er ved at gå konkurs alle sammen. Mm. Og det vil sige, at vi mangler noget sult, som vi ser i omverden, at de har. Altså, mm-hmm. Og vi skal jo ikke ret langt væk i Europa, hvor vi ser en anden fremdrift og en anden sult på, kan vi skabe nye virksomheder? Hvordan skaber vi nye virksomheder? Hvordan skaber vi nye partnerskaber, som jeg også lige sagde før? Som partnerskaber er virkelig nøgleordet i at forstå de her teknologier. Og du siger partnerskaber, er det så med, hvem jamen, er det så? Altså nu taler vi, Jens, du var inde på det her med økosystemer, for altså digitale økosystemer. Mm. Jeg bruger efterhånden mere og mere tid på at designe økosystemer for innovation, og i det ligger der helt konkret at tage udgangspunkt i sin egen virksomhed. Forstå den DNA, man har. Nu er jeg jo også mentor for nogle højteknologiske virksomheder ude i Scion DTU, og det er klart, der har de en teknologi-DNA i sig selv. Der er mange af de sådan ingeniørtunge. Men der er jo mange andre virksomheder, som jo er dygtige til drift i en traditionel kontekst. De skal begynde at sige, hvordan skal vi designe et nyt økosystem for vores innovation? Og der synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at man forstår den DNA, de kompetencer, den viden, vi har, forståelse for teknologier. Og så skal man begynde for at blive konkret og sige, hvilke andre virksomheder er relevante for os? Hvordan kan vi samarbejde med eksempelvis GTS-institutterne? Igen, nu er jeg bare lige i Danmark i dagens anledning. Mm. Hvilke startups giver mening for os? Og ikke mindst turde spørge sig selv, hvordan ser vi det, som vi ikke ser? På et tidspunkt talte jeg med et større shippingselskab, uden at nævne navne, som egentlig sagde, vi er ikke så bekymrede for alle de andre skibe ude på søen. Dem kan vi jo sådan set se, og vi har nogenlunde fornemmelse af deres forretningsmodel. Det, der bekymrer os, det er de tre iværksættere, der sidder i en kælder, helt traditionelt. Anja, hvordan ser vi dem? Altså, hvordan spotter vi det, vi ikke ser? Mm. Og der tror jeg, at det vil klæde flere ledelser, også i mellemstore virksomheder, egentlig også corporate. Der er nogle af de der corporate virksomheder, der er jo gode til PR, ikke så gode til innovation. Der er jeg jo djævelens advokat. De kan også oppe sig. Men altså, med at begynde at sige, jamen, hvordan finder vi modet frem til at tabe ind i at lave nye samarbejdsmodeller, som måske ikke giver noget afkast. Det virker, som om, og det tør jeg næsten ikke sige, når der er en investor i Europa. Vi vender tilbage til afgaven. Det lyder, som om vi har sådan lidt, vi er i den grad præget af angsten for det ukendte her, i hvert fald i Danmark, Jens. Ja, så det der med det ukendte, det er også en af de udfordringer, som ledelse har i dag, at det er jo, at de skal lave nogle big bets ud i noget, hvor de egentlig har et helt andet informationsrum, som Anja lige er inde på, end tidligere, for de kan godt se konkurrencen, men de ved også godt, at den nye konkurrence kommer fra noget, som for dem er usynligt. De kan se nu. Ja. Præcis, de kan ikke se det. Så derfor så deltager jeg faktisk i et spændende projekt sammen med et par gode unge mennesker. Lars Tvede, som vist også har optrådt hen i studiet et par gange. Så er du ikke unge mennesker? Ja. Det er faktisk, at kommer jeg selv med i den pose. Så ham kender vi godt. Og så en, der hedder Jonathan Wilmoth, som er tidligere topstrateg for investeringsteori og strategi i Credit Suisse gennem mange år. Og han sidder så i øjeblikket med sin egen iværksætteraktivitet i øjeblikket i Level 39 i London. Så det, vi blander sammen der, det er nogle ret interessante kompetencer. Det er entrepreneurship, og så er det så investeringsstrategi, og der er både Jonathan og Lars jo super, super, super skarpe på det. Der kommer nemlig noget derfra, som kan hjælpe ledere med til, og det er så det, vi godt vil frem til at skrive en bog, og vi vil også gerne lave noget ledelsesseminar omkring det her, hvor man kigger på de mønstre, på de algoritmer, på de regler, som vi kan bruge til at finde guidning i det usynlige. Hvordan ved I noget, som ingen andre ved? Vi ved det ikke, men vi prøver at løfte os. Men I er opmærksom på, at I ikke ved det? Ja, vi er opmærksom. Og så løfter vi os op i landskabet. Fuldstændig gammel krigsteknologi, hvor jeg siger, at generalen han går hen på den nærmeste højeste høj, og så kigger han ud over landskabet, og så kan han så se de mønstre, hvormed at kampen udspiller sig. Og det er nogle af de i den her usynlighed, vi arbejder i, og det virvarer, og den hastighed, der er det super vigtigt, at man får det overblik. Og man begynder at kan finde guidning i en serie af, lad os sige, 25 algoritmer eller regler eller mønstre. Mm. Og finder de rigtige partner, det er også et eksempel. Må jeg så lige hænge fast i den, fordi det, når du så er derhen, så når vi jo til det svære punkt, det hedder mod. For så skal du træffe et valg om, hvad du gør. Og er det der, det handler? For jeg mener faktisk, jeg kan huske, at du sagde den udsendelse, hvis jeg husker det forkert, eller noget andet, men jeg tror, det var dig, der sagde, når du sad og talte med, og du taler med big companies der, så sad de folk i bestyrelsen, eller i topledelsen, over for dig, og så vidste de godt, at de faktisk ikke ville kunne få deres eget arbejde, hvis ikke det var, fordi de var nået op. Sådan noget lignende sagde du. Ja, det gør jeg. Og så man siger, en mand, der sidder i den situation, og så skal træffe et strategisk valg i togen, Så godt, at han går op og kigger på bakketoppen, men han skal finde ud af, er det det der, jeg skal gøre, eller er det det, og skal jeg tør jeg satse på at samarbejde med Amazon, eller tør jeg ikke? Altså, det er jo svært, hvis de godt ved egentlig, at de er dybest set ukvalificerede. Yes. Eller, det, jeg også sagde i den samme sætning næsten, det var, der er så ikke nogen, der er bedre kvalificeret. Alle er lige ukvalificerede. Altså, det går super hurtigt, så altså, hvis man enten har stået meget på ski, eller kørt på cykel, eller et eller andet, og nogle gange så kan vi få så meget hastighed på, så vi føler, at nu er det enten skien eller cyklen, der ligesom kører med os, frem for vi kører med det. Og det er lidt den der følelse, man har. Og så der er ikke en, altså, vi har brugt de her udtryk VUCA, hvad hedder det, omkring den usikkerhed og forandring, de forandringer, der er, den hastighed, hvor med tingene sker. Og vi er i den verden. Og det gør så, at vi kan ikke bare sidde og lave femårsplaner eller noget andet. Vi skal reagere på en helt, helt anden måde, og derfor er man nødt til at så bevæge sig op i, det er jo helt almindeligt, teori, at man kan ikke finde løsningerne nødvendigvis i, hvis man er faldet ned i suppen, så kan man ikke finde løsninger, man har brug for. Det er man nødt til at komme ud af suppen. Men Jens, lad mig lige, nu har vi jo aktiemarkedet, og det er det, vi skal lige tage hånd. Hvis jeg sidder som administrerende direktør i en stor børsnoteret virksomhed, så er der jo nogle aktionærer, som er sultne, og det er de hver tredje måned. Ja. Hvordan løsriver jeg mig eller mine tanker for den sult, eller at der skal fodres hver tredje måned? Ja, men det er super spændende det der, fordi jeg tror, det var i forgårs i Financial Times, så er der en artikel omkring Amazon, og hvordan de i virkeligheden er enormt decentralt styret i den fantastiske magt, som de har fået i verden og indflydelse. Så er de enormt decentralt styret, fordi at man tør at lade, nogle dygtige folk, de siger, at de ansætter det, de kalder builders. Og det er jo så både entreprenører og specialister og folk med en lang højere risikovillighed end normalt. Og dem der, de så udspiller sig i en kultur, hvor det er okay at lave fejl. Og med hensyn til aktier og Amazon, så er det jo ligesom også Tesla. Der er jo nogle aktier, der får lov til at vokse, næsten uanset hvad de gør. Men de udviser jo netop mod. Og jeg tror, en del af den pris, man betaler for, det er det mod. Man anerkender modet. Så jeg tror, som Anja, du også var inde på, der skal mere mod til, man skal ture og gøre det. Og så se, hey, det virker rent faktisk. Og ja, vi kan godt være, at vi fejler. Og så må vi lige, hvis vi har spildt mælken, så må vi tørre det op igen. Men det er jo Amazon, det er en stor virksomhed. Ja, ja. Hvis vi tager de små og mellemstore virksomheder, så er der jo ikke, råd til at spilde noget som helst mælk. Hvis jeg må tilføje. Ja, tak. Fordi jeg vil sige, i forhold til det her med at tale om det her økosystem for innovation, der synes jeg jo faktisk, det er interessant, når man begynder at få investorerne med på lejen. Og det er ikke nemt, det er intet, der er, men det er... Altså, nej, det kræver... du kan bare se på lav, der står over ved siden. Ja. Men jeg rykker også lige en centimeter siden, men hvad hedder det? Altså, det, hvis man virkelig vil det her, vi taler jo rigtig meget om det, man kan ikke gå til en konference, man kan ikke læse en avis, uden at vi læser om innovation og nye teknologier. Ej, og jeg forstår mig også, at vi har talt om det de sidste 15-20 år. Ja, lige præcis. Altså, på den måde er der jo ikke så meget nyt under solen, men det er en anden snak. Men hvad hedder det? Men der tror jeg bare, det er vigtigt, at man, når man ser i de her partnerskaber og alliancer, at man tør at lave nogle rum i samarbejde med, man skal sige, investorerne. Og igen, jeg siger ikke, det er nemt, men det kræver det. Så man skal sådan presse den lidt, og det er egentlig også det der med, at nu var hvordan jeg... Hvordan kunne det rum se ud? Jamen, altså, man skal være lidt kreativ. Altså, personligt prøver jeg at gøre det, når jeg laver et partnerskab. Hvis jeg skal prøve at blive konkret, så sidder jeg måske med en mellemstor virksomhed, som gerne vil investere en vis pose penge i innovation og nye tiltag. Herhjemme kan man jo prøve at gøre det i samarbejde med eksempelvis GTS-institutterne, fonde osv. Hvad er GTS? Hvad betyder? Kan vi lige få den på det? Jamen, det er eksempelvis Teknologisk Institut og Alexander Instituttet og altså nogle af de her... Alexander Instituttet? Det er kongeligt. Ja. Far og ny verden, Lars Hansen. Altså nogle af de her innovationsmiljøer. Der er også nogle nye platformer, f.eks. crowdfunding, hvor at man kan mødes og festlig stemning opstår. Ja, og der er min erfaring så, og der skal man nok have et produkt, som crowdfunding fungerer i dag, som er sådan let forståeligt. Jeg har selv været ude i noget med nogle intelligente lygtepæle. Det er ret svært budskab at komme ud med. Så hvad hedder det? Så jeg tror, der skal man have sådan den der indtil videre, så længe vi er i Danmark igen. Crowdfunding fungerer jo anderledes i USA og andre steder. Er mere veletableret. Men der tror jeg, vi skal begynde at tænke i nogle nye baner i, hvordan vi skaber økonomi til nogle af de elementer også. Og det, jeg vil sige det før, det var det her med GTS-institutterne. Det kan også godt være i samarbejde med nogle af de fonde, vi har, som jeg vil give den lille ros, at jeg synes, at de er blevet lidt mere dynamiske. Altså, jeg synes godt, vi kan skrue lidt på knapperne. Men jeg synes, de er begyndt at forstå det her med entrepreneurship lidt bedre. Men nu er det jo sådan, i, man siger bare overordnet set, at der er jo sådan set penge nok i verden. Renten er nul. Ja. Og der er jo voldsomt meget penge, men når du så kommer hen og siger, vil du spytte 7 millioner kroner i det her projekt, så siger jeg, det har vi folk til, det er ikke noget for mig. Altså, er det der problemet er ligesom, nu kan du tale om mod igen, men altså beslutningskraft og virkelig vilje til at gå til den, er det den halter? Det er jo ikke, fordi der mangler penge. Jeg vil også sige, det er også noget omkring viden og kompetencer. Mm. Altså, det er også noget med, fordi det kan jo være svært, hvis man sidder som virksomhedsejer eller investor og skal investere i noget, som man slet ikke har nogen forståelse for. Ja. Og det er derfor, jeg faktisk også mener, at det er vigtigt, nu kan jeg jo sige det til som investor, at man får opbygget et netværk omkring sig, som kan udfordre en på, hvad er det, de her teknologier kan? Hvor er det, de rykker lige nu på den korte bane, på den lange bane? Hvordan er ens investeringshorisont? Og så videre, så videre. Men Anna, det er jo den udfordring, som investorer som blandt andet Lars Svendsen sidder med lige nu, hvis vi skal tabe ind i fremtidens teknologier, fordi de er så skide svære at forstå. Så vi forstår ikke, hvad det er, vi sætter vores penge i, Jens. Så jeg tror, der er en del af det, du også er inde på, Anja, her, det er, og det der med modet, og så prøve at flytte fokus, at investorer vil på et eller andet tidspunkt begynde at til gode se dem, der tør at investere i morgen, frem for at blive ved med at investere i går. Så hvis man bliver ved med at investere i og klemme en halv procent mere ud i effektivitet, frem for at lave 7.219% i nye produktudviklingsafkast. Jeg tror, at det, du siger til sidst, at skabe en forståelse, altså at der er en enorm kompleksitet, og vi ser, at folk bliver bange rundt omkring i verden, og så bliver de populistiske og alt muligt andet. Men at vi er nødt til at tage det her uddannelse og læring ekstremt seriøst omkring os selv, og finde ud af, hvad er det, vi skal lære for at se ind i den her verden, som er så kompleks. Hvad er der behov for på forskellige, alt efter hvilken rolle vi møder frem i, om det er som investor, eller som leder, eller som medarbejder, eller som familiefar, eller et eller andet. Ja. Du prikker også lidt til investorerne her, så det kan godt være, at virksomhederne skal være lidt mere ambitiøse og tænke stort og tænke bæredygtighed og være modige. Men jeg hørte også sige, Jens, at det er også investorerne, der skal løfte kasketten lidt og være modige. Også når de tænker, når det handler om at investere deres penge. De skal penge. Passe på, at de ikke kommer til at investere i Nokia, når det er Apple, de skal investere i. Og de skal måske også til at udvise noget mere mod om at gå efter dem. Og det er der jo så nogen, der gør. Og så griner vi lidt af dem og siger, hold da op, den der Tesla-kurs, den er høj, ikke? Og sådan noget. Og det kan vi ikke godt have nogle sjove middagssamtaler over. Men i virkeligheden, så er der jo nogle investorer, der i den grad putter penge på mod, og putter penge på i morgen, frem for at putte penge på i går. Ja, nu startede du indledningsvis programmet med at spørge mig, hvilke trends er der lige nu. Nu var jeg jo lidt flink at ikke nævne et meget forbudt ord, der hedder krypto. Men hvis jeg skal sige det i forhold til investorerne, der savner jeg virkelig nogle nuancer. Og det er faktisk nuancerne, vi skal forstå inden for alle teknologier. Men læg mærke til, hvor ofte, at det fra toppen af bliver udnævnt som noget meget farligt, og vi skal næsten holde os fra det. Hvor jeg siger, jeg kan godt se, der er elementer af kryptovalutaerne, som måske er lidt kreative for at sige det pænt. Men når jeg sidder som innovationsnørd, teknørd, hvad man nu ellers kender mig, og ser på, der er jo også nogen, som egentlig reelle er IT-virksomheder. Det kunne være Ethereum, det kunne være Ripple, som kommer med en infrastruktur, som er interessant. Men læg mærke til, at debatten bliver meget ensartet, hvor nærmest alle overskrifter er bitcoins. Og der synes jeg altså, der må man godt lige spænde hjelmen og så sige, at vi skal forstå nuancerne. Mm. Og igen, det gælder i alle teknologier. Det bliver meget sort-hvidt. Men altså, man siger, i forhold til krypto, så har der jo ikke kun været tale om mod her, men også i den grad, hvis man taler for investorernes synspunkt, overmodighed, må man jo nok sige. Du lytter til, ja, Lav? Jeg vil bare spørge om et eksempel. Nu kender jeg jo sikkert ikke virksomheden, men vi har faktisk et tilfælde en dansk virksomhed, sådan en mellemstor en, der hedder Solar. Det er en grossist inden for el-artikler osv., og de har så også købt sig inden for VVS. Men de har systematisk de sidste 3-4 år bygget et netværk op, hvor de sidder og siger, vi sælger jo en almindelig vare, og det er de meget dygtige til internet, og du kan ringe efter dem, så kommer den af sig selv og så videre, en komponent. Men de har købt op i firmaer, der laver teknisk rådgivning, blandt andet en, der er børsnoteret i Sverige, der hedder BIM-objekt, som kan designe huse, og finde ud af, hvad for nogle komponenter skal bruges, og intelligente sådan noget, varme internet og ting, så alt sådan noget. Fordi de på den måde mener, at så når de gør det, Så samarbejder de med hinanden, de der i den klub der. Og så håber de, at de får den der ordre, og så skal Solar så levere de der ting, som er almindelige, ikke? Men er det sådan noget, der dur, eller hvad? Er det ikke meget godt tænkt? Jeg kender ikke lige den konkrete case, men jeg synes, det lyder interessant. Ja. Altså, jeg tror virkelig, at man skal forstå, at sammen står vi stærkere. Og det kræver lidt mod at åbne op i sin forretning og ture at gå ind i noget, hvor vi er med på en platform, eller hvad det end kan være, hvor vi så skaber nogle mere intelligente løsninger. Og dermed også globalt gør danske virksomheder mere konkurrencedygtige. Og kan sætte fokus på eksportmuligheder og i det hele taget skabe en vækst, som vi måske ikke er vant til at tænke i. Vi bliver lidt mere konkrete på den, men jeg skal først sige til jer lyttere, det er Millionærklubben, det er Radio 24/7. Jeg har Jens Ulrik Hansen, futurist og rådgiver for store danske og udenlandske virksomheder, hedet ind fra Schweiz med mig i studiet. Ja, pisker en stemning i vejret. Anja Hoffmann, også rådgiver af virksomheder og offentlige institutioner inden for megatrends, de nye teknologier, og det er fremtiden, vi koncentrerer os om i dag. Lars Svendsen er også med os, så lige at holde os helt nede på jorden. Du kan også være med. Vores mail herind til er mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Lad os lige hoppe i de danske selskaber og virksomhederne. Vi står her hver dag og taler aktiekurser op og ned og kigger op på virksomhederne. Så har vi jo også i forhold til nye teknologier sådan lidt en fornemmelse af, at der bliver brugt rigtig mange kræfter på at bevare og optimere det eksisterende, men knap så mange på at kaste nogle tanker ud i fremtiden, Jens. Ja, for mig skal nu landede jeg så her i København i går, og så overnattede på et hotel, og så her til morgen, så er det sådan lidt, det er sådan lidt regnfuldt dansk vejr, og så tænker jeg, ej, det kunne være fint lige at tage en vogn hen til, hvor jeg nu skulle være her i studiet. Og så tager jeg jo min app frem og sidder der og prikker på Uber, og så får jeg sådan en fornemmelse af, at... Der stod du rigtig længe og ventede. Ja, stod jeg rigtig længe. Der kommer så ikke nogen. Okay, fine. Og der havde jeg bare sådan en fornemmelse. Når der ikke er for eksempel Uber, ligesom at komme til et land uden internet. Og det, jeg godt vil sige med det er, at man får passet en mulighed for at udvise et mod om at lære noget, da man så valgte at sige, at det er så ikke os, at vi skal lige investere lidt mere i taxibranchen, fordi det er vigtigt. Mm. Og så støtter man så ligesom lidt dagen i går, frem for dagen i morgen. Vi tager det trygge. Præcis. Det, jeg godt vil prøve ind på, det er, da vi skabte fabrikker en gang for 150 år siden og industrialiserede samfundet og alt muligt andet, der var der jo mennesker, der mødte op på de der fabrikker, og som enten fik en arm eller en ben revet af eller døde på fabrikken, og det var forfærdelige vilkår, der var for de fabrikker, indtil vi så begyndte at arbejde med problemet og skabe større sikkerhed for fagforeninger og alt muligt andet. Vi er nødt til at starte med at så sige, enten er det lidt farligt, der var ikke noget, du dør slet ikke med Uber i hvert fald, men altså... Og så ligesom arbejde med noget af det nye. Begynd at reparere på de fejl og mangler, der er. Og begynd at forstå det og bevæge sig ud i det. Og der tror jeg, at både på virksomhedsniveau, men også på samfundsniveau, at lige så vel som vi har mange problemstillinger, og når jeg kigger indenfor i Danmark og ser, at der er nogle dialoger, der kører, og der har kørt i meget lang tid, som er store og vigtige dialoger, men som bare har været for længe om at blive lukket af og sagt, nu er det sådan, vi gør, og så begynd at skabe plads til en ny dialog. Det tror jeg er vigtigt. Mm. Og i forlængelse af det får mig til at tænke i hele taget, hvordan bliver vi bedre til at omfavne teknologier på en smartere måde? Lige nu, altså vi bare tager det også politisk, der er det jo meget dummebøder på bagkant, og det er jeg ikke sikker på, at vi nødvendigvis bliver klogere af. Så i bund og grund, altså hvordan kan vi begynde at løse nogle af de elementer på en smartere måde? Og bare taxaindustrien er jo et ganske fint eksempel. Af forskellige årsager er jeg egentlig ikke den store fan af Uber, men jeg kan egentlig godt lide konceptet. Der er noget ledelsesmæssigt og så videre, den virksomhed, som måske, der kunne de lære lidt af Airbnb, det er en anden snak. Men hvad hedder det? Hvis man ser på det efterfølgende på bagkant af taxaindustrien ud at sige, at vi kunne have gjort det samme, der sidder jeg jo som forretningsudvikler og tænker, jamen hvorfor gjorde I det så ikke? Vi har jo længe vidst, at der måske er brugeroplevelsen kunne blive bedre. Og det der, at der mangler jeg noget initiativ til, at man selv gør noget ved det, nogle af de issues, der er, og måske bringer sig selv ud af komfortzonen. Mm. Og der er det altså desværre et ret godt eksempel på, hvordan vi holder nogle ting tilbage i nogle traditionelle strukturer. Hvem er det så, vi skal kigge på herhjemme? Hvilke virksomheder herhjemme er gode til alt det, I står og smider på bordet her? Anja? Jamen, altså, jeg synes faktisk, at en corporate virksomhed, og det er jo ellers ikke det, jeg fremhæver mest, jeg synes, at Grundfos er interessant at følge. Og grunden til det er både, hvordan de arbejder med deres innovation, De har set, at der skal mere til end et 4-dages kursus i Silicon Valley. Det er der alt for mange danske virksomheder, der tror er vejen til lyksalighed. Og jeg plejer at sige, at der er mange strategikonsulenter, der er blevet rejsekonsulenter. Og jeg er ikke sikker på, at det højner Danmarks innovation. Jeg synes, Grundfos er interessant, fordi de binder teknologi, innovation og udvikling sammen med de store verdensmål. Og det kunne jeg virkelig godt tænke mig, at flere danske virksomheder blev inspireret af. Det farlige ved, at jeg nævner en corporate virksomhed som Grundfos, er, at størstedelen, altså igen de mellemstore virksomheder, vil sidde og tænke, jamen de har også kapitalen. Og det er det, jeg gerne vil udfordre. Hvis man tænker kreativt, så har de altså også kapitalen. Det var det, jeg var inde på før med. Mm. Så går i nogle af de veje, vi har, så kan man synes, om det er godt eller skidt, eller hvad det er. Men lige nu er det altså nogle muligheder, vi har i Danmark i form af fonde og kreativ samarbejde, der kan være med til at fonde ens innovation. Jens, hvis du skulle fremhæve et eksempel på nogen, men altså, som personer har vi jo alle sammen brug for mentorer og nogen at kigge op til. Hvis vi tager de små og mellemstore virksomheder i Danmark, som jo er dem, vi skal leve af fremadrettet, og som jo desværre i stigende antal smutter til udlandet, lige snart de kommer over 1000 medarbejdere, hvem kan de så kigge på og lade sig inspirere af? Ja, jeg synes i høj grad, de kan kigge til Odense og hele det ryg, der har været omkring, hvad hedder det, Odense Robotics, som vi startede tilbage for 40 år siden med AP Møller, der startede med at bruge svejserobotter på deres skibsværft, og så det der med at bygge skibe i Europa, det var sådan lige lidt for økonomisk tungt og sådan noget der. Og så fandt man ud af, på en lang rejse, men hvor man kom step by step, og hen igennem noget blanding af noget privatøkonomi og noget offentlig økonomi og nogle initiativtager og et behov for, at der bliver skabt nye arbejdspladser i Odense. Odense var jo virkeligheden i en dyb, dyb krise i en periode. Og der var så den krise, som du efterlyser. Vi skal have lidt flere kriser. Så folk simpelthen siger, hov, hallo, vi er nødt til at gøre noget andet. Det er et fantastisk eksempel, for når jeg kigger på Danmark udefra, så får jeg øje på dem. Og de har jo skabt noget med 3.500 arbejdspladser nu. Der ligger faktisk en række podcastprogrammer inde i Millionærklubbens hjemmeside, fordi vi har været over at lave et par programmer på robotklyngen. Ja. Så der synes jeg, man skal kigge. Og så nu en virksomhed som Grundfos, som Danfos og lignende. Ja, de har noget kapital. Man kan måske begynde at have en dialog mellem de virksomheder, og så nogle små virksomheder, og bevare de små virksomheder som små virksomheder, men hvor at både Grundfos og Danfos og andre lignende virksomheder jo vil gå igennem et skifte, hvor de identificerer sig som industrivirksomheder, og så om et øjeblik, så vil de jo møde frem som teknologivirksomheder. Og der skal de måske skabe nogle økosystemer frem for at bare opsluge en hel masse små virksomheder, således at de i langt højere grad har en omstillingsparathed, fordi at de små, decentrale enheder, som de er bygget op af, og så kan de lukke ned for nogen og op for nogle andre på en anden måde, end de skal så igennem en fyringsrunde og alt det der traditionelle bøvl, som vi har prøvet. Men jeg tænker også lidt, og det er jo ligesom den der nye tilgang til det også. Vi ser også blandt Danske Bank, de laver en lille enhed. Net har også lige lanceret en lille enhed. Det er der, innovationen er. Forhåbentlig så spreder den sig også til resten af organisationen. Men jeg bliver sådan lidt, jeg får lidt åndenød, for det er der, hvor jeg kigger hen en hel del. Det er til Kina. Og man kan sige, og det er jo hastighed, og det er også det, jeg hører jer sige, at det kan godt være, at vi gør sådan nogle tanker og sådan noget, men der er for meget snak, der er for lidt handling i forhold til, hvor hurtigt verden den rykker. Hvis vi kigger op på det danske C20-indeks, så har jeg også sådan lidt, okay, hvor mange af de virksomheder er der om bare 5 år? Hvis vi tager Mærsk, har vi jo sådan stået lidt og tænkt, sker der noget her? Nu har de så fået Jim Snabe på bestyrelsesformandsposten, som jo kommer fra tyske SAP, og som også har skrevet en god bog om ledelse, Dreams and Details. Præcis. Men har vi mistet momentum, når vi taler de store danske virksomheder, Jens? Selv AP Møller Mærsk er jo udfordret af, at Amazon har sikret sig de licenser, de skal have for at sejle med container ud på havet. Og de sidste ting, jeg har læst i nyhederne omkring det, er, at de vil nu indlede et samarbejde med Amazon. Og det vil de jo gerne for ikke at være underleverandør til Amazon. Og det kan man jo undre sig over med den her boghandel. Og AP Møller Mærsk, som vi har et eller andet billede af i Danmark, er jo helt fantastisk uoverstigelig. Så jeg tror, det er fantastisk godt, at de har fået en IT-mand i bestyrelsesformandstolen, og at de begynder at kigge på datasæt og alt muligt andet, og finder ud af, at som de også lige har været ude med at meddele, at det der med at have de der store stålskibe ude på havet, at det er der en vis, hvad skal man sige, grænse for, hvor lang tid det handler om. Men er det modigt nok, Jens? Og er jeg modig, hvis jeg som investor lægger mine penge hos Mærsk? Eller er det dumdristigt? Det har jeg ingen baggrund for at udtale mig om det gave, så hvad hedder det? Men jeg kan sige, at jeg kigger meget på en virksomhed, som for eksempel AP Møller Mærsk, som kan flytte sig. Og at jeg så gerne, at det var en anden hastighed. Men jeg tror, at der er en... noget af det, som vi ikke rigtig har nævnt i øjeblikket, det er noget med den kultur, hvorunder man fungerer. Og vi skal have en kulturforandring. Vi skal simpelthen have, at vi skal op, vi skal ned i gear og op i omdrejninger. Og så skal vi ture og bevæge os lidt hurtigere og lave flere fejl. Vi har fået sådan en fejlfri kultur og en performancekultur, som er dræbende for, at der overhovedet er overskud til at gøre noget af det, som er lidt sjovt og modigt. Og der skal man nok i virkeligheden på helt øverste plan i virksomheden kigge på, okay, vi skal bruge så og så meget af vores cashflow til at køre den eksisterende virksomhed. Og nu skal vi så flytte i en voksende grad så og så meget cashflow over til at skabe virksomheden af i morgen. Og vi skal flytte fokus. Og jeg har før sagt det på den måde, at mange ledere i virksomheder i virkeligheden har to jobs i dag. De skal køre virksomheden i dag, og så skal de bygge virksomheden i morgen, men de får kun én løn. De skal over på den næste S-kurve, og det kan kun gå for langsomt. Men har det ikke altid været deres job, Jens? Er det her ikke sådan lidt, at nu skal det bare gå hurtigere? Jamen, det har været alt for nemt at være CEO i 5 år, og så bare sidde og i virkeligheden og fyre den af på at optimere inden for den begrebsverden, som er lige nu. Nu er kravet, at man som CEO kan flytte fra en S-kurve til en anden S-kurve. Og det er et helt nyt krav. Det vil sige, den forretning, du har i dag, det kan være en helt, helt anden i morgen, både produktmæssigt altså, og løsningsmæssigt. Når du er ansat som administrerende direktør, så skulle du gerne aflevere en helt anden forretning, Så lad mig prøve her til sidst, hvis nu jeg sidder der som investor og har penge, er det ligesom den vinkel, jeg skal tage på. Hvis jeg skal sådan kigge ind, hvis jeg skal investere mine monetas, så skal jeg kigge på nogle virksomheder, der på et eller andet sted har platform inde i deres forretningsstruktur. Og sådan helt konkret, så tænker jeg med den, nu var vi også inde på det, at det er som om, vi får sådan et samfund, der kommer til at ligge op i skyen, virksomheds samfundsmæssigt også, og så er vi selvfølgelig en fysisk verden, det vil sige sådan noget som cybersikkerhed. Det er også noget, vi skal tage ind på, Anja. Jamen absolut, altså, og det vurderer jeg til at være et meget stort potentiale for Danmark. Altså i det hele taget, så synes jeg, at det kunne være interessant, hvis vi i Danmark... Altså Danmark har jo faktisk historisk været et ret godt testland. Det er jo derfor, i årtier har været testland for mobilteknologier. Og der kan jeg jo godt personligt ærge mig over, at vi ikke taber ind i de nye teknologier og gør os til testland for det i en langt højere grad. Jeg vil også gerne, og jeg har haft fornøjelsen af også at besøge Odense Robotics, eller hele robotmiljøet derovre. Og jeg synes, vi skulle bygge meget mere af den slags. Er det fordi, vi får tunge bag i, når vi taler det offentlige? Ja. Det er det korte svar. Mm. Men nu tager lige den der, lige hiver fat i robotten der, fordi det sjove har jo været omkring robotter, så vi der forstår det, at de første og dem, som stadigvæk driver en del af det, der var jo store virksomheder. Det var ABB og tyskere og sådan nogle, der lavede til sådan en kæmpe nogen, der stod på og svejsede biler sammen. Så. Det andet her, det er jo sådan noget småting og nærmest en støvsuger, der går rundt. Vi er jo helt dernede, og biler, der kører selv. Ja, der vil jeg gerne udfordre det. Jeg synes, at man skal se en sammenhæng. Mm. Altså, corporate-miljøerne kan lære rigtig meget af de små, mellemstore og startup-miljøerne, og forskere ikke mindst, den skal vi lige have med. Og det er det, jeg synes, der er interessant ved de her miljøer, når vi lige pludselig har samarbejder på tværs af forskning og virksomhedstyper. Det er der begynder at ske noget, og jo, så selvfølgelig også kapitalen. Men pointen er vel her, at de der over i Odense, at de kom, fordi at den teknologi var blevet stor, den store teknologi var der, og så tog de den ned, og så lavede de lige pludselig noget, der kunne bruges alverdensmærkeligt sted. En har lavet Windows-pusserobot, og jeg ved snart ikke hvad. Men hvad siger du? En stor del af det er rent faktisk inspireret og i tæt samarbejde med fødevareindustrien i Danmark. Ja. Så der har været der har været nogle midler, som kom til rådighed fra AP Møller, så der var noget. Så har fødevareindustrien været inde og haft en fantastisk, samarbejde med dem. Og der er mange robotter, der er skabt der, rent industrirobotter. Og så er det jo, der er nogle store spillere også. Men det, der er interessant, er, at de bliver ved med at føde nye i Odense-området. Og at små nye virksomheder, som sidder og kigger, altså entreprenører rundt omkring i verden, de sidder og kigger på, skal vi flytte til Berlin, skal vi flytte til Odense, skal vi flytte til New York, hvor skal vi flytte hen? Og det foregår på den måde, når man starter virksomhed, så, og dem kan de også tiltrække. Så der er nogle store spillere, og det er vigtigt i de her økomiljøer, at der er nogle store, som kan hjælpe med at trække det i gang, og at så begynder de små at komme. Ja, så kommer de små, ja, og det er jo det. Ja, og præcis. Der burde vi jo have nogle muligheder hjemme. Jamen, altså, masser af muligheder, og det er den samtale, som jeg kan ikke høre den. Jeg kan ikke høre den foregår. Det kan godt være, den foregår, men jeg kan ikke høre den. I øvrigt var det sjovt omkring AP Møller, fordi for 5-6 år siden, der sagde direktøren i DFDS, som er en meget, meget fornuftig mand, der hedder Smedegaard, der sagde, at det er vigtigere at kunne betjene en PC end at sejle et skib. Og det sagde han altså allerede for, jeg tror, 2012-13 stykker. Og det er jo ikke helt løgn. Selvfølgelig skal du kunne sejle skibet, og det, du kan lige, de har lige donset ind i en, men det var MSC, der smadrede dem. Men hvad hedder det? Det er jo en god pointe. Ja, det er det. Jamen, det er en meget god pointe, og jeg synes faktisk, det er væsentligt at huske, at mange af de teknologier, vi taler om i dag som vilde teknologier, de er jo ikke nye. Altså, virtual reality har vi ikke været inde på, men den har jo eksisteret siden start 90'erne, eller et eller andet, så vi har haft masser af tid til at sætte os ind i det, og prøve at forstå. Det, der er det svære i alt det her, det er timingen. Hvornår er det rigtige tidspunkt, eksempelvis for transportindustrien, at tabe ind i blockchain? Det er en kæmpe udfordring, og IBM og apropos Mærsk har jo lavet joint venture for at tabe ind i de her muligheder. Men det er jo der, hvor man begynder at sige, har vi vores teknologiforståelse? Og det tror jeg, det vil jeg våge påstå, det har de fleste eksisterende virksomheder ikke, og i hvert fald ikke dem, der tænker i siloer. Det er jo det samme lidt, det der med, jeg synes er fantastisk omkring det med medicin. Det der med, at man begynder at kunne finde ud af, at folk fejler nærmest baglæns, ja. Ud fra, om de melder sig, Kinevigt over har et projekt om sukkersyge med Eli Lilly i USA. Mm. Mm. Det er jo netop nedbrudt af siloerne i partnerskaber. Så skal nu også vågne op, ikke? Altså. Mm. Men der tror jeg, altså nu er Danmark konstrueret, som det er, og der er 55% af mennesker i Danmark, der får deres løn indirekte eller direkte fra staten, at der man er nødt til at gå ind i, og så få staten med i det her. Det er svære, vil jeg lige ved at sige. Jeg lader også nedlægge staten. Ja, for eksempel, det kan vi sagtens, det tager vi et andet program om. Hvad hedder det gerne? Hvad hedder det? Men lad os nu sige, det er, som det er. Ja. Så blockchain for eksempel, ikke? Blockchain vil være fantastisk til utrolig mange af de transaktioner, som foregår i et statsligt og kommunalt regi, og hvor at man kan lave en enorm udvikling af de teknologier og begynde at flytte fra nogle arbejdsrutiner, som folk gør, og de møder op, og de gør det dygtigt, men de kunne gøre noget, der var mere værdiskabende, end det, de sidder og gør i dag, ved at man anvender teknologier, og der må et land som Danmark, der er staten nødt til at være en spiller, fordi ellers så bliver det til for lidt. Og der vil jeg faktisk sige, der synes jeg, vi har begået den fejl fra det offentlige side, at man ofte ser teknologianvendelse som en vej til produktivitet, og ikke en vej til innovation. Præcis. Og der, den der værdiskabelse er fuldstændig overset, ofte også i debatten. Men der er jo også nogle virksomheder, der tænker i offentlige udbud, og tænker, at så er vores lykke gjort, i stedet for at tænke en helt modsat vej. Hvordan skal det forstås? Der står jeg lige af. Nå, men jeg tænker også, at du tænker som selskab tænker i staten som kunde, og siger, hvis så er vores lykke gjort, hvis vi havner der, ja, så skal vi også tænke. Ja, præcis. Så vi kan ikke bare pege fingre af en stat. Der er også nogen, der fodrer den. Helt sikkert. Det er dyrt. Altså, det er helt sikkert. Der er nogle virksomheder, der bruger noget tid på at vinde de her udbud i det offentlige, og så hvis jeg skal være lidt firkantet igen, så kan de læne sig lidt tilbage, fordi de er en god, tryg kunde at have. Og det er selvfølgelig heller ikke godt nok. Men hvis vi skal vende tilbage til markedet, så lyder det også, hvad skal jeg næsten sige? Jeg kom lidt til at tænke på aktiekultur og Danmark, og hvis det er virksomheder, ligesom driver fremtiden og har visionerne, så giver du sådan endnu mere til, at vi skal ligesom i aktiemarkedet have fingrene ind, have vores penge ind der, for ligesom også at kunne være med, ikke bare til at følge med, men også til at forme fremtiden, Jens. Præcis, og der tror jeg, at det, der er måske interessant i dag, det er, at de mange af de virksomheder, som længe har været noteret på børserne, det er jo, de er måske på en eller anden måde faldet lidt i søvn i det her med, at de har været igennem den her krise og effektivitet, og de laver penge og alt det der, det er fint nok, at der, hvor man skal hen som aktionær, er i virkeligheden uden for det børsnoterede marked og ind i noget tidligere investering, noget venturefond og sådan noget, og begynde at kigge mere på det, fordi det er der, jeg tror simpelthen, det er der, at det kommer. Jeg tror, vi har set der vil stadigvæk gå et par år, inden at de der store virksomheder, som er børsnoterede, de egentlig rykker, og nogle af dem vil falde fuldstændig ud af det der indeks, og så vil der komme nogle nye virksomheder op. Men det der ser vi netop også, nu var du inde på robotklyngen i Odense, at vi blev luftet om næsen med børsnotering, og så kom det bare ikke alligevel, fordi kapitalen kom et andet sted fra. Så man kan sige, at der er også en disruption af hele aktiemarkedet i den her tendens, vi ser her. Nå, Svendsen. Ja, vi lovede ikke at kigge på samfundet. Det var ærgerligt. Men, du var ellers... Ah ja, den svingede vi også ikke lige op til, den, den her omgang. Vi til os en dag her i Millionærklubben, hvor vi hoppede lidt uden for aktier. Det gjorde vi så ikke alligevel, fordi vi tegnede ligesom fremtiden og hvilke selskaber, hvad du skal kigge efter som aktionær. Ja, du skal købe det der godt om 3 år, eller 5 år, ja, eller 10 år. Det er jo så ikke endda noget, men det kan så være svært at finde ud af. I dag, helt konkret, så venter vi på jobtallene for USA, og vi har lidt surt marked nede at kigge op, Svendsen. Det er fuldstændig rigtigt. Vi er lige en smule i undergang, men det er ikke noget alvorligt overhovedet. Og det verden er nogenlunde rolig, og så må vi tage det her stålballade videre og så videre. De tak til dig, Svendsen. Stort tak dig, Jens Ulrik Hansen, Anja Hoffmann. Tak fordi I var med os den dag. Om lidt til René Fredensborg, klar i studiet. Det er tid til nyheder. Klokken er 10.